Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger. Thank you. sık çeşitli albümlerinden parçalar çaldığımız senor saksafoncu Wynton Marsalis'in septetiyle, yani beşlisiyle 1992 yılında bir bale müziği olarak bestelediği Steel Movement adındaki albümden bir parçayla programımıza başladık. Dinlediğimiz parçanın adı Hustle Bustle'dı. Şimdi hemen ardından aynı albümden City Beat diye bir parçayla devam ediyoruz programımıza. Thank you. Vincent Marsalis ve arkadaşları, koreografisi Gert Fagan tarafından yapılmış Great New York adında bir modern bale gösterisi için bu müziği beste yapmışlar 1992'de. Üç bölümlü bir kompozisyondan oluşuyor. Amaçları da New York gibi büyük bir metropol kentinin yaşantısını izleyenlere, dinleyenlere de hissettirmek yani arka planda. İçinde tabii New York tarihinin müzikal anlamda caz tarihinin geçmişine de değişik dönemlerine de göndermeler var. Şimdi arka arkaya iki parça daha dinleyeceğiz. Birincisi Down the Avenue, ikincisi de Stop and Go. Thank you.

Vincent Marsalis trompet çalıyor. Todd Williams, tenor ve soprano saksafonlar. Wes Anderson alto saksafonda. Wycliffe Gordon trombon. Reginald Wheel kontrabass. Herlin Riley double ve Eric Reed piyano çalıyorlar. Vincent Marsalis septetin City Movement adında 1992 kaydı olan ve bir bale müziği olarak tasarlanmış New York şehir yaşantısının değişik veçelerini, sayfalarını müzikal o anlamda ifade etme amacında olan bu albüme devam edeceğiz. Bu kompozisyonun 3 bölümden oluştuğunu söylemiştik. Şimdiye dek dinlediğimiz parçalar birinci bölüm olan Cityscape'dendi. Buradan, bu kompozisyondan son bir parça daha dinleyeceğiz. Onun adı Nightlife High Life. Ardından da kompozisyonun ikinci bölümü olan Transatlantic Echoes, yani deniz yaşantısından Dark Heartbeat adında bir parça. Bu ikisini arka arkaya dinliyoruz şimdi. Thank you. kompozisyonun 3. bölümü Some Present Moments of the Future adını taşıyor. Buradan da arka arkaya iki parça dinleyeceğiz. The End ve Swing Down, Swing Town. Burada misafir sanatçı olarak piyanoda Martenial Roberts var. Thank you. Vincent Marsalis ve arkadaşlarının City Movement adındaki albümünden son bir parça daha dinleyerek programımızı sonlandırıyoruz, bitiriyoruz. High Rise Riff adını taşıyor bu parça. Böylece önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere size veda ediyoruz. Hoşçakalın. Havan'da Caz. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özger.